ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. دی آیات کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پہ انکار دباس بعد الموت پانی استفہام انکاری دے دیر خلق دا سی ریاغ قیامت نے انکار کئی چیزا مڑ شم کلا نو آیات دوبارہ پہ بیاد جن دیکھے گا اللہ تعالیٰ غطوئی تا دی خپل اول پیدایش تا سوچ پی کرو کا چی تا اول اللہ تعالیٰ سنگ پیدا کرے وی ہیچ شے نوی اللہ تعالیٰ شتک للی نو دغس اکر چی مڑ شی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کولیش. ویقول الانسان ووی انسان کافر ال انسان کے الپلام یحدیدی مراد تناغ منکر دے دا باس بعد الموت نا مشرک و بیدین انسان تی مراد دے. ویقول الانسان ووی اغا انسان کافر اعزا مامد تو کل چمر شمزا لسو پا اخر جو حیا نو خامخا زبر اویسترے کی گما نو سمانا دا یعنی انکار کی دا استفام دا پار دا انکار دے دوبارہ جون چرے دا نشترے اولا یذکر الانسان و آیا یاد نری دے انسان تا انا خلقناہو چیقنن پیدا کردے منگ دلرا من قبل مخکر دینا ولم یکو شیا او دا ہیت شیناو نو ہر کل چی اللہ دیتا وی اس بات دا باس بعد الموت پا قیاس دا اول باننی اول جون منی اللہ تعالی قیاس کئی تا دی خپل اول پیدایش تا گورا چی تن نشوی اللہ تعالی شتک لی نو چی اللہ تعالی اول پیدایش کولی شی نو دوبارہ پیدایش دیم اللہ تعالی کولی شی فو ربی کا نو قسم دی نو قسم دی استا پا رب باننی لنحشرن نوم ضرور با مونگا یوزی کدیو لرا رایو دے بکو راجعون بکو دیو لرا وشیاتوین و شیطانان لرا ثم لنحضرن نوم او بیا با ضرور حاضرون دیو لرا حول جہنم چاپیر دا جہنم نجسی یا پڑ مخبو زنگنون ما نپراتا. دی آیت کی اللہ تعالی دا اثبات دا قیامت دا پارا قسم کئی بخبل ذات باننی پاو رب بکا نو اے پیغمبر استا پا رب بین قسمی دا اللہ تعالی دا پیغمبر رب سوکو اللہ تعالی نیلی اللہ تعالی پا خپل ذات بنی قسم کئی لنحشرن و مخام خارا جمع کوم با دیو لرا و شیاطین و شیطانان لرا ثم لنحضرن و او بیا با خام خا ضرور با حاضرون با دیو لرا حول جهنم چاپیر دا جهنم ناجیسی یا پڑ مخ پراتا پزنگنون باندی پراتا. مپسیرین لکلی دی یا دا دیر حیبت دا وجینا دا مشرکان و بیدین خلق دا جهنم نبا چاپیره پزنگنون مانی پڑ مخ پری وزی دا دیر حیبت دا وجینا جهنم تولا غرد ولی شوی نی. یا دویم قولم پسیرین داره چی جیسی ین پا مانا دا جماعتن سره دی دلی دلی دا مشرکان و بیدین خلق دا جهنم نبا چاپیره دلی دلی پراتی او یا جیسی ین پا مانا دی سره چی دیو پا دنیا کی د خپل معبودانو د عبادت د پاره به په ورپړ مقصد لاستله په زنګنونو باندې باغی تخکدا کېدل نو جهنم نه ودا غسی ثم لننجعن من کل شیعاتن او بیا برا او باس مونږه د هر ډلینا ایهما شد علی الرحمن چې ډیر سخو پر رحمان ذات باندې عتیان پنا فرمانه کی د الله تعالی په باره کې کم خلق ډیر جه سرکشان او هغه الله تعالی راو باسی ثم لنحن اعلم او بیا مونږ ډیر جه تخ خبر یو بلذین پاکستان باندې هم اولا بها سلیه چا غډیر جه حقدار دی جهنم ته سلیه اند داخلي دلو سرکشان خلق به الله تعالی راو باسی د خلقونه او الله تعالی پاغه باندې پوی دی چې څوک به جهنم ته ور داخليږي جهنم ته د ورتلو حقداران څوک دی ثم لنحن بیا خامخا مونږه اعلم ډیر جه تخ خبر یو بلذین پاکستان باندې هم اولا بها سلیه چاغی حقدار دی جهنم تر داخله دلو جهنم تر ورتل حقدار دی الله تعالی فقې باندې پویل و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. دی آیت کې الله تعالی تخفیف او خروی بیانې و ان منکم او نشتر احساسو نه هیڅوک الا واردها مگر ورتی او فرغ جهنم باندې کان علی ربک حتما مقضیا ددا خبر استا پر رب باندې حتما مقضیا ضروری فیصله کولای شوی دا ضروری فیصله ده چې دا شوی ده و ایم منکم الا واردها یو قول لمبسرین داره چی دا واردها پا مانا دا داخلها سره دی پا مانا دخول سره دی نو جهنم تا با مومنان موردی او جهنم تا با مشرکان موردی خو مسلمانان چی جهنم تا وردی نو دا سیل و تپریح دا پارا باردی لکه سرنگی چی داروغا دا جهنم ملائک چی با جهنم ماری مقرر دی نو اغیط با جهنم کی سزا نیشتی کنا اغبا نسو دی نو ایم منکم الا واردها او نشتره پتا سکه هیڅ څوک مگر وردن اوځي به د جهنم ته خو مؤمنان مسلمانان د سیلو تپریح د پاره تماشه د پاره او کافران د عذاب د پاره. دویم توجیه مفسرینو بیان کړی دا و ایم منکم الا واردها دا خطاب عام دی مسلمانانو کافرانو ته او ورود په معنا د ورته ریدل سره نو ایم من کوم نشته رې پتا اوس کې چې وطن الا واردها مگر ورته ریږي په جهنم باندې د پاسه پوری سرات باندې په غي باندې بور دي په جهنم د پاسه باندې پل لګیدل دي په حدیث کې راغلي دي بعض خلک په غي باندې داسې ورته ریږي لکه هوا دا بعض ورته ریږي لکه د اسمان د برېښنا په شان دي او بعض تیزی سیلۍ په شان دي او بازی چې په سورلی باندې سوری تیز رفتار اس رواني دغه پښند کی او بازی او پاغه باندې منډه وهي او بازی بداسي چې هغه مخدوش الناجین پاغه باندې کونډی لګیدلې دې پاغه پل باندې هغه کونډی بیا رانسی عملی او پاغه باندې وهي خلی کنده وخلاص شي په خړپوس باندې په تولان باندې بچره ځان خلاص کی خلی کنده زخمی وې کی او بازی خلک داسې په جهنم ماري بورتيری کی په د پولیس رات باندې پاغی باندې وتور تیاری دغه بیراونی سی ا کونډی بیراونی سی مکرد سن پیناس فینا کده به جهنم تور گزار کی اعاذن الله منه الله تعالی ته مونږ او تاسو بچو ساتي و ایم منکم الا واردها او نشتر احساسه نه هیڅوک مگر ورتی ریږي په دغه جهنم باندې نو سو وخت کته جهنم ته غورځيږي او سو پی ور پوری وځي کان علی ربک دا دا دا خبره دسته پر رب باندې حتم مقضیه ضروری پیسره کړلای شوی دا ضروری پیسره شوی سمن نجی لذین تقو او بیا با بچ کو منگا کسان اتقو جزان ساتره در شرک نه نور جهنم نه با الله تعالی غ بچ کی و نظر ظالمین او پری دو منگا ظالمان لره پیه پر جهنم کی جسین پ زنگانو نه مانی پړ مخ پراتا ظالمان خلق مشرکان خلق بی دین خلق هغه په جهنم کی پړ مخ پراتی او الله تعالی با هغه خلق جګه تقوا دار او پریزګاری د شرک نه ځان بچ کړی دی هغه به الله تعالی بچ کی وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا دي آيات کے اللہ تعالی ذکر کی زجر پر استکبار بھی دنیا پر مقابلہ قرآن کریم کی ڈیر خلق دا سری چاغی در دنیا ساز سامان ور کلے شوی دے خیستہ جامع او دغسی گاڑی او بنگلے وغیرہ جیداد دو تور کلے شوی دے ندیو زانو چت کنی پاکستان مانی چاغ قرآن والے دی زڑی جامع دی کور کلیم برابر نره جیداد ایم نشتره مال او گاڑی ایم نشتره نو داغ خلق تکبر کئی پا خپل دنیا باننی پا اهل القرآن مننی اللہ تعالی داغی حالت بیانی و اذا تدل علیهم او کل چی ولو سرشی پا داغ ظالمانو مننی آغا خلق چی آغی تا دیر دنیا ورکل شویده آیاتون آیاتون دا منگا بیناتین صفا صفا فاک فاک نو قال الذين كفروا يا كسان جي كافران دي للذين آمنوا كسان تا چی ایمان والدی ایو الفریقین کم یو کم یو په ایو الفریقین کم یو پر غدو ډلو کې چې مونږ او تاسو یو خیر مقام او غوړ دی په اعتبار د زی سره او احسن ندیه او خیستری خیسته مجلس ول دی زه مونږ او تاسو مجلسیان خري یو کنه دا کافران وای که تاسو مجلس خري زه مونږ په مجلس کې چرګان او غوخي وغیرہ ډیر دی او که تاسو په غي کې او زه مونږ چرې او زید او سیدو او بنگلی او غیر زیات لري او که تاسو لري نو اشاره شو لدی ته چې دنیا پرس خلق په خپل دنیا باندې تکبر کوي لوي کوي د حق پرستو په مقابله کې وکما اهلکنا ایو الفریقین کما یو ځم پرې دوړلو کې چې مونږ او تاسو خیر مقامه او غوړ دی په اعتبار د زی سره واخصن ندیه او خیسته مجلس وال دي وکما اهلکنا من وکما اهلکنا قبل من قرن ومحسن اساس وریه دې ایت کې الله تعالی تخویف دنیوي ذکر کوي دنیا باندې تکبر مکوئ ستاسو نمک کی ډیر دنیا دار خلق تیر شوی اغه الله تعالی توا کړیو وکما اهلک نو ډیر هلاک کړی دی مونږه قبل او مخکر دینه من قرن پیړای هم احسن و اساسا چې هغه خیسته سامان والو وری یا خیسته شکلونه والو سامانونه دغه سره ډیرو او دغه سی دغه شکلونه هم ډیر یاد خیسته وری کین اغه الله تعالی توا کړل احسن و اساسا خیسته په اعتبار د سامان سره وری یا او خیسته شکلونه والو قلور تو ایفی غمبر من کانا پی زلالتی پلی امدد لرور له الرحمن مدد حتی ایزارا او ما یو عدون پا دی که اللہ تلا علت دیگر که لما قول لپارا دی کافرانو تلا مال ولی ورکلے کی گی اولادو تا ولی ورکلے کی گی جیدادو تا ولی ورکلے کی گی اللہ تلا دا غی جواب کئی حاصل دا جواب داره چی اللہ تلا پا دی که محلت ورکی اغیلا بیا اللہ تلا را نسی قلور تو ایفی غمبر من کانا پی زلالتی سوک چوی پا گمراهی کی پلی امدد له الرحمن مدد نو محلت دور کی اغیط رحمان ذات مدن پا محلت ورکولو سرا حتی ازار آو تردی پوریج کلوینی اغی ما یعادونا اغا چی ردیو سر وعده که دلیشی ردیو سر چی وعده که دلیشی اغا سشیده اما العذاب یا خو عذاب دیو اما ساعو یا قیامت دی نو اللہ تعالی دیو لمحلت ورکی پلی یمدد له الرحمان اومد دا امر پا معنا دا خبر سر دی مهلت ورکی دیو تا رحمان ذات مدن مهلت ورکول دویم قولم پسرین داره پل یمدود چیره دا دعا دا نو زیاد دی که اللہ تعالی دیو دارا رحمان ذات مدن پجاتا ولو سرا حتی ازارا او تردی پوری چیوینی دیو ما یعادونا اغا چیر دیو سر وعدا که دلشی اما العذاب یا خواه عذاب دا دنیا دیو اما ساعا او یا با قیامت راشی پس یا علمونا نظر دیج پوی بشی دیو من هو شر و مکانا چی سوک دی بد حالت والا چی بد حالت والا سوک دی و از عفو جنده او سوک کمزوری لخکر والا دی سوک کمزوری لخکر والا دی الله تعالی دا خلق د دې انتظار کوي الله تعالی دیو له مالونه ور کوي نو د دې لپاره ور کوي چې یا دیو تر دنیا عذاب راشي او یا قیامت راشي نو دیو ته بیا پته ولګي من هو شر مکانا چې ټوټ چې څوک دې ډیر زیات بد حال والا او اضعف جنده او کمزوري لخر والا دی د چا لخکیان چې کم دی رچا زیات دی او یزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا دی آیات کې الله تعالی بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته چې څوک د آیات بینات نه پیدا اخلي څوک چې قرآن نه پیدا اخلي موحد دی مسلمان دی مجاهد دی دغه حال وګوره اگر کا غریب دی اگر کا دغه کپڑے چې رسلې دلی دی کور برابر نه دی او نور ساز سامان د دنیا سره نشته دی و یزید الله الذین اهتدوا او زیاته الله تعالی کسان در چې هدایت مندون کې دی هدان الله تعالی ول نور هدایت زیاته ته څه پوجوانی د قرآن پوجوانی هدایت زیاتی څوک چې قرآن ته کینی قرآن وای نو قرآن درس تدریس کې دغه ایمان په کامله درجه کړي ول باقیات صالحات او دا همیشوالی والا هغه باقی پاتې کېدون کې اعمال خیرون دا غوړه دي باقیات صالحات مخکې په سوره الکهف کې هم بیان شو پنځم منځنه کول سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله دا کلمات چې باقیات صالحات دي او نور ټول نیک اعمال درنه مراد دي ته دیو جنا تفسیر جلالین خبر خلاصه کړی ده وای باقیات و صالحات برد سی حسابو مچ دادی خو ول باقیات او باقی همیشر پر پاتې کیدون کی اعمال اس صالحات او هي طاعات نو سره تفسیر جلالین د مراد طاعات مراد دی خیر عند ربک اغور دی ساده رب پنځ باندې ثوابا په اعتبار د بدلی سره و خیر مراد ده او غور دی په اعتبار د زیاده ورګر دی دو سره کم نیک اعمال دی وکړه ده په دغه بدله ډیر زیاته غور ده او د دې اعمالو په بدله کې تا ته کمزه ملاویږي چې تا غي ته وردی اغه ډیر ځت غوړه زیره اغه ځې کوم دی اغه ځې چې جنت دی و خیر مرد ده او غوړه دی په اعتبار د زیاده ورګر دی دوسره چې غزه جنت دی افرایت الذی کفر بی آیاتنا وقال الاوت ان مال هو ولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا زجر الله تعالی ذکر کوي مبصرین لیکلی دي عاص ابن وائل دا خبره کړی و وای زه شرک کوم په دنیا کې بوتانه او دغه عبادت وکاو د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کاو د قران مقابله کوله او وای ما ته باز مار دی دنیا پوجوانی چې دنیا کې الله تعالی مال ډیر مال لا کړی دی اولاد را کړی دی قیامت کې هم زه دغه سیخایم الله تعالی او ته وای چې ته دا خبرې کینو دا خو د غیب وینا ده نو آیات الله تعالی په غیب باندې پوی کړی او کنه الله تعالی امیت تخذ عند الرحمن عهدا او یا اخی سره دا رحمان ذات سره لوز د نجات تا ته الله تعالی ویل چې ته شرک وا به دینی کا او توبه چې الله تعالی عذاب نه دا نجات لوز سره هغه په توحید باندې ده په بل څه باندې خو غن کی افر ایت یا خبر ایت الذی د حال دغه کس نه کفر بی آیاتنا چې کوبر کړی دی زمون پیاتونه باندې وقال او ویل دی هغه لا اوت ان ما مال و ولدا ضرور را وکړل شي ماته مالن مال و ولدا او اولاد به ما ترکل شي اطلع الغیب آیا خبر دی دا په غیب باندې د غیب په خبرو باندې امیت تخذ عند الرحمن عهدا او یا اخست دا عند الرحمن د رحمان ذات سره عهدا لوز نو لوز د نجات د دې مراد څه شی یعنی لوز د نجات تیر هغه څه باندې دی هغه په توحید د الله تعالی باندې نو آیت د الله تعالی توحید منل لري چې دا جنت تلر شي او دا رقم خبرې کوي کلا دې ته وای کلا رضعیا په قران کریم کې ودا تاسو ما ویلو چې په نصف اخر کې یعنی د قران کریم د اخرای حسین د نصف نورستو دا کله لپس به دا ډیر راځي درې دیش کړه ته قران کریم کې راغلی کله راځي په معنا د حقن سره او کله راځي کله را دعیا هیڅ چره داسې نشي کېدلې لکه سرنګي چره د خلکو ګمان دی کله چې زه به شرک هم کوم به دینه به میم او بیا به جنت تلار شم سرک ته ما یقول خا ضرور لیکومغه هغه چې هغه خبر چې دی وای ونمد له من العذاب مده او زیاتو بده در د عذاب نه مدن په زیاته ولو سره الله تعالی چې طالب سخترین عذابی او استاد عذاب چې دغه به وخت په خپل زیاتی ونرسوه ما يقول ويأتينا فردا ونرسوه او اخیر به واخلو منګه ما یقول هغه سجدای وای دا چې رسف مبارک دا خبرې کوي چې ما اولاد دې زما مالونه لري زما جیداد دې الله وی په اخر کې بدغه ما تفادی کی ویأتینا فردا او راضی به دې مونږ ته یوازې تشتور به اولاد به مال نه مو سره بیا د اولاد چې الله تعالی د عذاب نه بچ نه مو سره دغه مالی او نه مو سره دغه جیدادی ونرسوه او اخیر وا بخلو منګر دنا ما هغه څه یقول چې دی وای اخیری مالکا اخیری مالکان و شومنګ داغه چې دی وای ویاتین فردا او را بشی دی مونږ ته یوازې تشتور بی اولاد او بی مال واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزه الله تعالی ذکر کوي په دې زجر سلورم په چا چې الهه باتین با باتلنی ولیدی د الله تعالی نه علاوه هغه ته الله تعالی زجر ذکر کوي واتخذوا من دون الله او نیولی دی سوا د الله تعالی نه الهه تن حقدار د بندګی سوا د الله تعالی نه ليكونوا لهم عزه دیر پر چې شید دی د پر عزن مددګاران تفسیر جلالین لیکلی دی شفاعان عند الله د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندګی کوي او د دیو په کې عقیده لري چې دی وځي مونږه سپارشیانی د الله تعالی د عذاب نه مونږه بچ کی کلا هچره نشی کېدلې د الله تعالی نه علاوه حقداران د بندګی نشی کېدلې او کلا هچره نشی کېدلې چې قیامت کې دوی سره امداد وکي سیکبرون بعبادتهم انکار بو کې د معبودان د دیو د بندګی نه و یکونون علیهم ضد او شی ور دیو په خلاف باندې عزت غون کی د دیو په خلاف باندې عزت کوون کی تفسیر جلالین لیکری دی و یکونون علیهم ضد او شیو دغ معبودان علیهم دی په مقاوله کې ضدن دشمنی کون کی اعداءن دشمنان بشی دغیر پر تاسو ته چاوری تاسو مونږه بندگی کوي او دغی د حالاتونو خبر ندی الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا